Winogron wspomaga odchudzanie i redukcję celulitu. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 192 przypadki zakażenia koronawirusem, zmarło też 8 osób. Resort Zdrowia informuje o nowych przypadkach zachorowań. Na stadionie we Wrocławiu za chwilę pierwszy gwizdek po odmrożeniu rozgrywek. Śląsk zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Otwocka policja zatrzymała kompletnie pijanego kierowcę. Jechał zygzakiem po Krajowej 17 na Mazowszu. Są 192 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło też 8 osób. Pół godziny temu poinformował o tym resort zdrowia. Dzisiaj w sumie zanotowano 333 zakażenia. Łącznie od początku pandemii w Polsce zachorowały ponad 23 tysiące osób. Zmarło 1051, a wyzdrowiało blisko 10 700. Dzieci będą mogły pojechać na kolonie i letnie obozy. Minister edukacji powiedział, że sytuacja z zagrożeniem koronawirusem jest na tyle dobra, że wyjazdy można organizować. Kuratorzy są w trakcie konkursów i przetargów na organizację letniego wypoczynku, w tym także półkolonii. Także to będzie również formuła, aby zapewnić dzieciom opiekę w okresie wakacyjnym. Mówił minister Dariusz Piątkowski. Resort podał też wytyczne co do przygotowania wypoczynku, organizacji posiłków, bazy noclegowej oraz zapewnienia środków ochrony. Mówi o nich rzeczniczka MEN Anna Ostrowska. Podczas trwania wypoczynku organizator będzie musiał ograniczyć możliwość odwiedzin osób z zewnątrz, zarówno rodziców czy dziadków. Natomiast przebywanie na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach powinno być zorganizowane tak, aby ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, chociażby przez wyznaczenie przestrzeni dla konkretnej danej grupy. Poza tym na koloniach grupy przyjeżdżających dzieci nie będą mogły mieć ze sobą kontaktu. Organizator będzie też musiał zapewnić uczestnikom i opiekunom środki higieny, a także stałą opiekę pielęgniarki, lekarza bądź ratownika medycznego. Startuje piłkarska PKO Ekstraklasa. We Wrocławiu rusza pierwsze po wybuchu pandemii koronawirusa spotkanie. Śląsk-Wrocław zmierzy się z Rakowem Częstochowa. To spotkanie na razie do zobaczenia tylko przed ekranem telewizora, ale od 19 czerwca kibice wrócą na stadiony piłkarskie i żużlowe. Będzie jednak trzeba przestrzegać procedur bezpieczeństwa. Jakich, o to pytał Paweł Mytlewski. Dokładne wytyczne znajdą się w protokołach, nad którymi pracują centrale piłkarskiej Ekstraklasy i Ekstraligi Żużlowej. Określony ma zostać na przykład sposób wejścia kibiców na stadion, czy odstępy między siedzeniami, mówi premier Mateusz Morawiecki. Tak zrobimy, żeby zakup biletów, dochodzenie do tego stadionu w odpowiednim czasie nie prowadziło do grupowania się ludzi ze sobą razem. Na stadion piłkarskiej Legii Warszawa będzie mogło wejść ponad 7,5 tysiąca kibiców. Mecz żużlowy Falubazu w Zielonej Górze zobaczy na żywo maksimum 3,5 tysiąca osób. Minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk podkreśla, że w nowych zasadach chodzi o bezpieczeństwo widzów. Liczę też na to, że my jako kibice będziemy się stosowali do wszystkich reguł. W przygotowaniu są też procedury powrotu kibiców na mecze rozgrywane w halach. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Za służbę dziękował żołnierzom i weteranom minister obrony. Dzisiaj obchodzony jest Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Podczas uroczystości przegrobienia nieznanego żołnierza na placu Piłsudskiego w Warszawie szef resortu obrony Mariusz Błaszczak podkreślał, że Polacy pełniący misje zagraniczne wpływają na pozytywny odbiór naszego kraju na świecie. Powszechnie nazywamy misjonarzami żołnierzy tych, którzy poza granicami naszego kraju pełnią służbę. I rzeczywiście oni reprezentują Polskę za granicą. Możemy powiedzieć, że tak jak są postrzegani, tak postrzegana jest nasza ojczyzna. Serdecznie dziękuję Wam za to, że właśnie obraz Polski poza granicami kraju jest tak pozytywny. To Wasza zasługa. Z kolei przed południem w Belwederze prezydent odznaczył uczestników misji wojskowych gwiazdami Morza Śródziemnego. Jechał zygzakiem po Krajowej 17 na Mazowszu. Kompletnie pijanego kierowcę zatrzymała otwocka policja. Miał 4 promile alkoholu w organizmie. W pewnym momencie mężczyzna zjechał na pobocze i tam w samochodzie uciął sobie drzemkę. W międzyczasie policjanci dostali zgłoszenie, namierzyli auto i zapukali w szybę śpiącego kierowcy. Po przebudzeniu mundurowym powiedział, że za chwilę wytrzeźwieje i pojedzie dalej. Ostatecznie 54-latek dochodzi do siebie w policyjnym areszcie. Usłyszał zarzut prowadzenia samochodu po alkoholu. Przyznał się i chce dobrowolnie poddać się karze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

right for me. Childish mind anticipates, grown-up mind consummates. I walked with my grandmother down a windblown Chester Road with her 52 new pens for her 20 number 10s and my 45 pence to demand metal grew. Once with heart securely stacked, then we walked all the way back. I walked with my grandmother Talbot Road, in the gardens by the graves, I can just about behave. Arrogant and paranoid, all around see fathead youth, look into their brutal eyes, but only if you want. Someone's out to get me. I walked with my grandmother Cornbrook Street, where incomplete she would never be again, a Dublin dancer free and young. Nieco inaczej niż zwykle w piątek proponujemy Państwu dzisiaj również reportaż właśnie teraz. Jeszcze przed pandemią koronawirusa, kiedy lekcje odbywały się normalnie, Katarzyna Błaszczyk spotkała 18-letniego Ryszarda Kurdeja, który przyznał się, że zrezygnował z chodzenia do szkoły. Co sprawiło, że ten młody człowiek porzucił tradycyjną edukację? Co takiego jest w polskiej szkole, że coraz więcej osób decyduje się na alternatywne formy zdobywania wiedzy? Rysiu rzucił szkołę. Zapraszam do wysłuchania reportażu Katarzyny Błaszczyk. Ja jestem głodna, w stresie jestem. Mam wrażenie, że ty już jesteś dosyć spokojna. W sensie spokojniejsza niż byłaś. Jak pierwszy raz tutaj przybyłem do domu z informacją, hej rodzice, przede wszystkim to było tak. Myśmy mieli rocznicę ślubu, jechaliśmy na wycieczkę do Berlina. A dziecko messengerem przesłało informację. Hej rodzice, znalazłem pracę. Mówiliście, że jak znajdę pracę, to mogę rzucić szkołę, więc rzucam. I oczywiście na początku to no, nic dziwnego, że pojawiła się reakcja z przerażenia. Ej, co ty robisz? To był piątek albo czwartek. A, wkurzenie, że przerywam rocznicę, to było nierozważne z mojej strony, powinienem poczekać kilka dni. A która to była rocznica? 19. A ile masz lat? 17. Teraz już 17. Gdy rzucałem szkołę, miałem 16. Za 4 lata temu, jeszcze w podstawówce, kiedy to pierwszy raz zaczynałem odkrywać, że ta szkoła nie doprowadzi mnie do miejsc, w których chciałbym dojść kiedykolwiek w życiu i nie nauczy mi nie tego, co mi potrzebne. W zasadzie cały czas uczymy się dalej rzeczy, które były potrzebne 100 lat temu, kiedy system pruski powstawał. Matematyka, polski, fizyka, kucie do testów, wiedza encyklopedyczna. Bardzo rzeczy potrzebne i przydatne, jeśli chce się zostać konkretnym zawodem, lekarzem, prawnikiem. W innym przypadku raczej nie za bardzo. A zamiast tego jest masa rzeczy, które są przydatne. Czy to w moim przypadku akurat była psychologia, hipnoza, którą później stosowałem, czy to były umiejętności wystąpień publicznych, prowadzenie warsztatów, tak naprawdę zarabiania pieniędzy, bo przecież po to się uczymy, żeby potem dostać dobrą pracę, żeby zarabiać pieniądze, żeby i tak dalej. Minimalna podstawa programowa dosyć różni się od tego, czego od nas wymagają w szkole, czyli bardzo często w szkole uczymy się rzeczy, których nawet nie wymaga od nas państwo. Gdybym wcześniej się dowiedział o tym, że jest taka możliwość w Polsce rzucenia szkoły, to bym to zrobił. Kiedy Rysiek rzucił szkołę, w internecie pojawił się filmik, w którym tłumaczy, dlaczego to zrobił. Cześć, jestem Rysiek, kurdej Rysiek, i ostatnio rzuciłem szkołę. Wybrałem żyć tak jak chcę, robić to co kocham w pełnym wymiarze godzin, zamiast kisić się kilka godzin dziennie w szkolnej ławce. Na początek chcę podkreślić, że wszystko co usłyszysz w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i do niczego cię nie namawiam, do niczego cię nie zachęcam. Bezpośrednia przyczyna to to, że dostałem pracę i pojawiło się przede mną wyzwanie, ponieważ mógłbym chodzić do tej pracy jedynie raz w tygodniu, ponieważ chodziłem do szkoły, ponieważ taki miałem plan lekcji. Ryszard po godzinach przyjmował ludzi na te swoje hipnozy i dzieciaki na korepetycje. Dla nas to było oczywiste, że on coś robi. Jak pojawiła się ta oferta, na którą Rysiek odpowiedział i złożył CV, no to żadne z nas nie myślało ani o tym, czy on się dostanie, czy się nie dostanie do tej pracy. Raczej to było takie, no idź, próbuj. Postanawiam odwiedzić firmę, w której Rysio dostał pracę. Docieram do budynku szkoły, nietypowej, bo bez dzwonków, bez klasówek, a nawet bez ławek i klasopracowni. Po szkole oprowadza mnie jej właściciel, Mariusz Truszkowski. To jest dla młodszych dzieciaków. To są różne pomoce. Do nauki matematyki, pisania, wszystkich tych podstawowych umiejętności, które dzieciaki nabywają. Sekretem turkusowej wieży jest tak zwane drzewo kompetencji. To jest podstawa programowa przetłumaczana na język dziecięcy. Każdy liść odpowiada jednemu elementowi podstawy programowej w taki sposób, żeby dziecko go zrozumiało. Jeśli młody człowiek opanuje daną umiejętność, przykleja sobie tutaj naklejkę na tym drzewie. W momencie, kiedy zgromadzi wszystkie 85 naklejek, to znaczy, że właśnie opanował materiał z klas 1-3. I może spokojnie przechodzić do klasy czwartej. Przeciętnie to mniej więcej właśnie 3 lata dzieciakom zajmuje naklejenie wszystkich naklejek. Są lekcje, ale nie do końca takie trudne. Ja bardzo nie lubiłam, powiedzmy, przyrody czy biologii. Nie muszę na nią chodzić, ponieważ mogę realizować jakby sama na platformie, mogę wszystko sobie sama robić. Po prostu nie przychodzić na lekcje, tylko samemu. Ale i tak większość osób przychodzi na każdą lekcję, na większość lekcji. Nawet no nie też swoje lekcje, żeby było. Szkoły alternatywne to w dużym skrócie szkoły, które próbują robić różne rzeczy inaczej niż szkoły tradycyjne. Stworzyliśmy tą platformę interaktywną, która pozwala na zmianę tego, jak szkoła funkcjonuje, w postaci tego, że nie każdy musi chodzić na wszystkie zajęcia fizycznie, tylko może je robić w postaci interaktywnej platformy. Pracujecie sobie tutaj z Rysiem. On jest w ogóle nauczycielem, czy jest mentorem? Takim wychowawcą, który jest w przestrzeni głównej i pomaga też z różnymi rzeczami. No tak, no to by się nazwało wychowawcą. Tylko tak tylko. Ostro brzmi. Ostro to trochę brzmi, jak na Ryśka. Wychowawca. Wychowawca. Jak się poznaliśmy z Ryśkiem? Szukaliśmy mentora do szkoły. I został polecony przez kogoś. I przyszedł tutaj na rozmowę do nas i powiedział, że tak, mógłby prowadzić zajęcia, ale ze względu na to, że ma szkołę i coś tam innego, to mógłby tu u nas być przez pół dnia raz w tygodniu. No i my mówimy, no dobrze, no przychodź przez pół dnia raz w tygodniu, poprowadzisz zajęcia dla dzieciaków, będzie fajnie. A przy okazji, a nie znasz kogoś, kto chciałby tak bardziej w pełnym wymiarze pracować? On mówi, to znaczy, że proponujecie mi pracę w pełnym wymiarze? Słuchajcie, Rysiek teraz pracuje, zobaczcie, co wam już trzeba. Czy chcecie mi dać lody? Nie. Ale możemy. Co? Możemy jedną salę wolną? Jasne, jak jest wolna, to bierzcie. Być i jeść. I teraz to, co mu zaproponowaliśmy, to żeby, mimo tego, że już skończył szkołę podstawową, a liceum jeszcze nie mamy, żeby został u nas, zaczął z nami pracować właśnie na takiej zasadzie, że był starszym kolegą wspierającym młodszych kolegów w swoich wyzwaniach naukowych. Jest trochę pomiędzy nauczycielem a kolegą uczniem, czyli pełni rolę wspierającą, doradczą dla młodszych kolegów, a jednocześnie przez to, że jest niedużo starszy od nich, to ma z nimi bardzo dobre połączenie, w związku z tym jest idealnym wsparciem tej naszej szkolnej społeczności. Także tak, jeśli chodzi o Ryszarda, szkoła mu w tej chwili płaci za to, że siedzi z młodszymi kolegami i wspiera ich w rozwoju. to, że ktoś rzucił i to jeszcze w tym miejscu, gdzie Ryszard jest zatrudniony, że, a może by sobie rzucił szkołę, to ja miałam ochotę po prostu pojechać i rozszarpać tego człowieka, który to zrobił, bo to jest nieodpowiedzialne. To było dla mnie z tamtej perspektywy było bardzo nieodpowiedzialne. Czyli ktoś, kto skończył szkołę, skończył studia, ma świetne wykształcenie, mówi nastolatkowi, który ma 16 lat, człowiekowi, który ma 16 lat, jest na starcie drogi, rzuć sobie szkołę. No po prostu dobrze, że ten facet gdzieś tam mieszka, na Bielanach ta szkoła jest, bo po prostu gdyby było bliżej, to naprawdę bym poszła, ubrała szalik i poszła. Powiedziałem to w październiku, następne ze 3-4 tygodnie były zawarte dyskusje, co drugi, co trzeci dzień, długie, kilkugodzinne wieczorami. No na początku, kiedy to w ogóle było takie zaskoczenie, potrzebowałam porozmawiać z koleżankami. I pamiętam, jak jedna mi powiedziała, no ale jest jeszcze coś takiego jak autorytet rodzicielski, czyli nie, bo nie. I bardzo mnie to rozbawiło wtedy i wyjęło mnie z takiego stanu, o Jezu, o Jezu, o Jezu, że zawsze mogę tego użyć. Ale potem, no, że się z takim dzieckiem, które mnie zawsze stawiało przed takimi sytuacjami w życiu, że to moje macierzyństwo, jego dzieciństwo to było takie, że nigdy się nie posłuchał. Jak mu się mówiło, nie dotykaj, bo gorące, to musiał sprawdzić. Pamiętam taką scenę, jak był dzieciakiem, a ja zabrałam do Sopotu na molo. Jak wypruł po tym molo, a to molo w Sopocie wtedy się nie kończyło, bo teraz jest taki zabudowany. A wtedy był tylko łańcuch. I ja leciałam za nim i krzyczałam, Rysio, stój, a Rysio miał wywalone na to i Rysio pędził i ja się strasznie bałam, że on po prostu się nie zatrzyma na końcu tego molo. No, ale się zatrzymał. Miesiąc zajęło nam podjęcie decyzji. Mam trochę zaufania do swojego syna. Nie jestem do końca przekonany, że to jest mądra decyzja. Ale się musi wszystkie doświadczeń na własnej skórze. Więc nie doświadcza. Okej. Ułóżcie się wygodnie. Zamknij oczy. I zacznij się powoli rozluźniać. Zacznij się powoli relaksować. Chcę, żebyś wrócił teraz, wróciła swoimi myślami do chwili obecnej, do tego, co się dzieje. To jest ten jeden moment w ciągu dnia, kiedy możesz na chwilę odpuścić sobie myślenie o tych wszystkich sprawach, które do tej pory się wydarzyły. Kiedy przez chwilę możesz po prostu odpocząć. Przed obiadem 15 minut medytacji w najróżniejszych formach. Czasem ze świeczką, czasem z wodą, a czasem zwykła z takim ze skupianiem się na oddechu. I tak sobie jesteśmy. Jest fajnie. Oprócz tego prowadzę warsztaty ze skutecznej nauki. Owszem, czasem zdarzają się wyzwania, które są duże i zdarzają się momenty, gdzie muszę na przykład skonsultować coś z innymi mentorami. No na przykład, kiedy spojrzałem sobie na zaległości jednej osoby, to myślałem, o matko, ile tego? I namówienie teraz tej, namówienie, przypomnienie, ogarnięcie tego tematu, zmotywowanie tego dziecka, żeby te wszystkie rzeczy zrobiło, nadrobiło, to jest na przykład zajęcie nie dla jednej osoby. Myśmy wsparli go w tym, że przyszedł na tryb edukacji domowej i dzięki temu całą swoją tą formalną edukację, to co normalnie się robi w szkole, może robić w tak zwanym wolnym czasie, w tym, w którym nie pracuje tutaj w szkole. I tak w ten sposób połączył jedno z drugim. A po drodze dajemy mu wsparcie, w sensie patrzymy, czy rzeczywiście robi ten materiał. Ja jako jego mentor spotykam się z nim tak przeciętnie raz w miesiącu i sprawdzam, co on w ogóle robi, w jaki sposób podzielił materiał, jakich technik używa, żeby ten materiał przyswajać. Czy to nie jest tak, że on teraz całkowicie zapomniał o nauce i robi tylko te inne rzeczy, tylko czy on rzeczywiście metodycznie realizuje wszystko to, co pozwoli mu później zdać egzaminy, tudzież być ogólnie wykształconym człowiekiem. Umówiliśmy się tak, że matura zrobi, a na studia będzie mógł pójść, jak do tego dojrzeje, jeżeli dojrzeje. Wojna o to, że masz łazić do szkoły, bo tam są nauczyciele, bo tam jest system, bo tam jest cała ścieżka ułożona, czy ona jest warta tego, żeby tę relację psuć? Ja chcę powiedzieć, że jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakie się wydarzyły u nas w rodzinie w związku z rzuceniem szkoły, nie było samo to, że dostanie pracę, rzucenie szkoły, ale to, że wynikło z tego masę pięknych rozmów, które się tutaj toczyły. I naprawdę przez miesiąc, dwa, zdarzało nam się kilka godzin w tygodniu naprawdę szczerze i autentycznie rozmawiać. i czuję, że zbudowało to jeszcze większą więź między nami. No poczuję, a jak my byśmy się nie zgodzili, byśmy powiedzieli, koniec, ty głupot, no proszę do szkoły łazić. Gdybyśmy podjęli decyzję, że nie, ale gdybyśmy podjęli ją z tego poziomu właśnie, z tej autentycznej rozmowy, że zdecydowalibyśmy, że jednak to nie jest najlepsze wyjście dla mnie, okej. Gdybyście nagle stwierdzili, że nie, koniec głupot, to nagle byłoby przerwanie tej linii zrozumienia, akceptacji i spotkałoby się to z buntem. To był reportaż Katarzyny Błaszczyk zasytuowany Rysiu rzucił szkołę. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. To może teraz zostańmy 4 minuty z grupą Pearl Jam. Stars align, they say we're.

it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Co to jest karetka pogotowia? Tam się łazi bardzo ciężkiego chorego. Z takim klęciołkiem. Ja mówię. Ja jestem córką lekarza i więcej się znamy i wiem, że 9,95. Pardon, 9,99. Ale mój dziadek i babcia Malysia nie byli ciężkimi chorymi. A wiesz, jeden chłopczyk potrzebował Malysię i on chyba ma chorobę. Ej, ja miałem takie spuchnienie tu na lęku i musiała mi pani zrobić takie coś kującego. To się nazywa miąż żyłami. Miąż człowieczy. Bo jak się jest córką lekarza, to się więcej wie. A ja cię widziałem. Pamiętasz, jak się spotkaliśmy? Pamiętasz? A wiesz, jestem bardzo chorą ospę. A dlaczego kierowca karetki tak pędzi? Bo on pluje salenie, jak stare prześcieradło. Strasznie szybko. Jak saleniec jakiś. Tak sprawdza nerwy. A się uda, ja się nie uda. A z jaką prędkością? Z kosmiczną, o taką ziufą. Za mało. Tak. A czy każdy samochód może być karetką pogotowia? Tylko biały. Nie widać bakterii. Dwa ludzie jeżdżą w pocięty, niepocięty, a na pocięty z wypadku niepocięty lekarz i drugi niepocięty. Ele dueli kefaka, deus, deus, pospa, deus, nimo lele bax. Pacjent uleczony. Mój tata nie wylicza, chociaż jest lekarzem. Leczy ludzi. Bo on musi... Przeszkadzać mi, Wojtek. Wojtek, jesteś bardzo rozkręcony. Tak, jak wstaniem, to zawsze jestem taki. Taki śmieszny, zaraz nie mogę was samać. Ty, uspokój się, ty chłopie, ty. I wszystko słucham uważnie. O to mi chodziło właśnie, bo on właśnie, bo on wiezie bardzo ciężkiego chorego. Dlatego tak szybko jedzie. Tak. No chyba rzeczywiście wiedzą wszystko lepiej z tymi, którzy świętować będą w poniedziałek, rozmawiała oczywiście Katarzyna Stoparczyk. A już za kilka minut w Trójce spotkanie z Tomaszem Gorazdowskim. Wcześniej oczywiście już słychać sztywny Palazzi. Jestem mały. szatan wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i w spad bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. W trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski. Bardzo mi miło znowu być z Państwem, choć przecież niedawno nic z tego nie zapowiadało. Ale teraz do przodu, gaz do dechy, tyle że z umiarem i rozsądkiem. Co dziś? Dziś o tym, komu koronawirus połamał kręgosłup, o tym, jak zabrać się za samochód elektryczny, z czym trzeba się liczyć, a co można zbagatelizować i test fajnego supersmoka. Zaczynamy. Kwiecień plecień, bo przeplata. W tym kwietniu niewiele rzeczy się przeplatało w biznesie, w świecie motoryzacji raczej była klapa. No więc zacznijmy od kwietnia, a potem może za jakiś czas zajmiemy się majem. Juliusz Szalek. To właśnie kwiecień złamał kręgosłup wielu znanym i cenionym firmom oraz instytucjom, ciągnąc je na dno. Najgłośniejsze bankructwo? Hertz. Druga największa wypożyczalnia samochodów na świecie, działająca od, uwaga, 1918 roku, zmuszona była ogłosić upadłość. Przetrwała wojnę światową, prohibicję, kataklizmy, żelazną kurtynę, nie poradziła sobie z wirusem. Nie oznacza to oczywiście, że Hertz zniknie z naszego krajobrazu. Dzisiaj tak upadłości nie działają, ale będzie to już kompletnie inna firma. Być może nawet lepsza. Branża motoryzacyjna, jak każda inna, odczuwa skutki pandemii. Jednak śmiem twierdzić, że żadna inna branża nie ma takiego wpływu na pozostałe dziedziny gospodarki. Oto przykład. Samochód osobowy składa się średnio z 30 tysięcy różnego rodzaju części. Produkują je poddostawcy na całym świecie. Transporty do fabryk muszą być zaplanowane co do minuty. Jeśli na którymś etapie dojdzie do przerwania łańcucha dostaw, fabryka stoi. Z powodu pandemii wiele koncernów wstrzymało produkcję. Z tego samego powodu nikomu nie przyszło do głowy, by kupować nowe auto. Efekt? Choćby ten z naszego polskiego podwórka. Jak podał GUS, produkcja samochodów osobowych spadła w kwietniu, uwaga, o 99%. Polskie fabryki wyprodukowały zaledwie 400 nowych aut. Sprzedaż nowych samochodów osobowych w Polsce spadła o 67%, we Włoszech o 89%, a w Indiach, uwaga, poszli na rekord o 100%. Oznacza to, że w kwietniu nikt tam nie kupił nowego auta. Nikt. Zero. Nul. Jak szacują analitycy, przyniosło to straty w wysokości 306 milionów dolarów dziennie. I właśnie dlatego tegoroczny kwiecień z pewnością zapamiętamy na długo. A jak tegoroczny kwiecień przełoży się na naszą najbliższą przyszłość? Wstrzymanie produkcji i ograniczony popyt na nowe auta skłonił wielu producentów do ograniczenia gamy modelowej. Alfa Romeo utwierdziła się w decyzji, że koniec Giulietty to świetny pomysł. Ford między wierszami ogłosił, że kończy z sedanami. Jim Hackett, dyrektor generalny koncernu, powiedział, że marka, szukając oszczędności, będzie się koncentrować, i tu cytat, na zdrowej części biznesu, czyli ciężarówkach i crossoverach. Oznacza to koniec nie tylko modelu Fusion, znanego u nas jako Mondeo, a także pod znakiem zapytania stawia przyszłość Focusa. Tym bardziej, że już wcześniej ogłoszono, że nie będzie kolejnej wersji usportowionej odmiany tego auta, czyli RS. Kia najprawdopodobniej zrezygnuje, bo musi, bo nie ma sprzedaży, z modelu Stinger. A Renault, borykające się z olbrzymimi problemami finansowymi, mimo przyznanej przez francuski rząd gigantycznej pożyczki, musi szukać oszczędności i rezygnuje z dalszej produkcji modelu Espace. Tak, tak, tego, który zapoczątkował segment minivanów. Nie będzie także najpewniej legendy wśród hatchbacków, czyli znanego i cenionego Megane. Nie będzie także kontynuacji wskrzeszonej zaledwie kilka lat temu Alpiny A110. Z kolei Volkswagen kończy przygodę z Charanem, a Seat, należący do tego samego koncernu, z bliźniaczą Alhambrą. Najbardziej radykalne działania podjął jednak chyba Nissan, który, jak powiedziano, repriorytetyzuje swój biznes i wychodzi z Europy. A to oznacza, że niebawem nie kupimy w salonie Micry, Juke'a, Leafa, Qashqaia, X-Traila albo Navary. Kiedy? Tego jeszcze nie wiadomo, ale pewnie szybciej niż później. Optymiści twierdzą, że od tego momentu będzie już tylko lepiej. Oby. Jak to jest z elektrykami? Podobno mnóstwo ludzi uważa, że stacji ładowania jest w Polsce ciągle za mało, co nie do końca jest prawdą. Mamy około 10 tysięcy samochodów elektrycznych i hybryd typu plug-in. W 2018 roku stacji mieliśmy 300, teraz jest ich ponad 1000. Oczywiście najwięcej mówi się o niedogodnościach związanych z elektrykiem w czasie długich wyjazdów. Mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskich Stowarzyszeń Paliw Alternatywnych. Mamy w odróżnieniu od konwencjonalnego odpowiednika możliwość ładowania w dużo większej ilości miejsc niż konwencjonalnego. Gdy oczywiście wyjeżdżamy, chcemy przejechać te kilkaset kilometrów, to po pierwsze, to się bardzo rzadko zdarza tak naprawdę, więc to nie jest też powód, dla którego my powinniśmy zastanawiać się, czy elektromobilność jest dla nas, bo my gdy robimy badania, a robimy je cyklicznie, to się okazuje, że tak naprawdę my jeździmy maksimum 50 kilometrów dziennie i to jest 70% naszej populacji, naszego społeczeństwa. Ale gdy gdziekolwiek wyjeżdżamy, to rzeczywiście musimy sprawdzić, czy stacje już są. One się rozwijają tak naprawdę z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, więc tutaj zwłaszcza trzeba sprawdzić, co nowego się pojawia. Tych stacji pomiędzy aglomeracjami jest coraz więcej. Na wielu też o już istniejących stacjach konwencjonalnych pojawiają się ładowarki. Zatem myślę, że w każde miejsce w Polsce można bez problemu dojechać. To jest oczywiście wyzwanie, bo samochód ładujemy dłużej niż tankujemy i to jest związane z tym, że jeszcze cały czas infrastruktura nie jest w tym docelowym w swoim momencie rozwoju. Jeszcze cały czas jest tutaj potencjał, by ładowarki dawały większą moc, byśmy ten samochód rzeczywiście ładowali nie między godziną a dwie, tylko kilkanaście minut. Gdy przejeżdżaliśmy przez Niemcy ostatnio, jadąc do Francji, to testując czas jazdy samochodem elektrycznym a konwencjonalnym, okazało się, że przejazd przez całe Niemcy od granicy polskiej do granicy francuskiej trwał 25 minut dłużej niż samochodem konwencjonalnym. Jesteśmy na samym początku drogi, zatem nie może nas satysfakcjonować liczba stacji ładowania, aczkolwiek biorąc pod uwagę te dane ilości samochodów elektrycznych na polskich drogach, to ten współczynnik ilości stacji na ilość samochodów jest bardzo pozytywne i stawia nas w jednym rzędzie z takimi państwami jak Holandia czy Niemcy. Ta infrastruktura, ona się rozwija w sposób zdrowy, w sposób dynamiczny, czego przykładem jest to, że tak naprawdę z roku na rok mamy wzrosty o ponad 100%. Stacji ogólnodostępnych mamy w Polsce 1100, co się przekłada na ponad 2000 punktów. Ale do tej ilości możemy dodać dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy tych miejsc, w których my możemy naładować samochód. Bo tak naprawdę każde gniazdko to jest to miejsce, z którego my możemy samochód elektryczny naładować. Choć ostatnio o elektryce mówiło się mniej, to jednak temat wróci szybciej niż nam się wydaje. Nasz test. Dawno już nie opowiadałem o tym, jak się jeździ konkretnymi modelami samochodów, bo nie było czym jeździć, nie było gdzie jeździć, ale na szczęście sytuacja się zmienia i dziś od razu o samochodzie na pewno nie tuzinkowym, na pewno nieprzeciętnym i na pewno takim, za którym ludzie się oglądają, bo się oglądają. Dziś o samochodzie marki, która zawsze wywołuje emocje. Porsche 718 Boxster. Silnik umieszczony centralnie, 2 litry, 4 cylindry, 300 koni mechanicznych. Co prawda już nie 6 cylindrów, ale te 4 wystarczają. Automatyczna dwusprzęgłowa skrzynia biegów PDK, 7-biegowa, pozwala na wiele. Poniżej 5 sekund do setki, przyspieszenie dostępne w zasadzie w każdym momencie. Nie da się ukryć, to jest kawał sportowego samochodu. Oczywiście samochód nie dla wszystkich, bo choć nawet w 911 można do tyłu zapakować małego członka rodziny albo teściową, to w 718 nawet teściowej nie wyślemy do tyłu, bo samochód jest po prostu dwuosobowy, ale to wiadomo. Zdecydowanie najwięcej frajdy będziemy mieć oczywiście jadąc bez dachu z opuszczonymi szybami. Oczywiście dach jest, nawet szybko się otwierający i składający, i to nawet zdalnie. Sportowe cabrio i Porsche na dodatek, to już nieźle brzmi. Dla kogoś, kto chce jeździć naprawdę szybko i agresywnie, tak, to samochód dla niego. Ale trzeba dodać, że żeby sobie ten samochód dostroić do swoich potrzeb, trzeba zapłacić ogromne pieniądze, bo w cenie bazowego egzemplarza mamy tylko gołe 718 Boxster. Tylko, ale i aż tyle. W końcu doświadczenie mówi, że jest całkiem sporo osób, którym wystarczy, że na masce jest znaczek, a z tyłu napis Porsche, a kolor auta to Miami Blue, swoją drogą naprawdę cudny. Tak, im wystarczy samochód po prostu taki, jaki jest, bez tych wszystkich dodatków, za które trzeba zapłacić. Moją ulubioną pozycją z dodatków jest pakiet wykończenia skórą deski rozdzielczej za 5000 zł. Ale silnik jest taki sam. Bez dopłaty można nie mieć niektórych pakietów, ale prowadzenie, przyspieszenie, wychodzenie z zakrętów, czy też wchodzenie w nie w normalnej drogowej, a nie torowej jeździe będzie dawało mnóstwo frajdy. Tylko czy bez tych wszystkich dodatków kupowanie 718 Boxstera ma sens? A to już sprawa indywidualna. Jest kilka samochodów jeżdżących podobnie na tyle, na ile można tak powiedzieć. Można wybierać przecież za niemałe pieniądze, ale z drugiej strony, powiedzą zakochani w marce, Porsche to Porsche. Zdjęcia do tego auta zobaczycie na naszym Facebooku na trzecim biegu, wtedy będzie wiadomo co i jak. Miami Blue. Proszę polubić i puścić w świat. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia za tydzień, mówię to z nadzieją, a na drodze apeluję z głową, wtedy usłyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia i dziękujemy przede wszystkim za te wszystkie atrakcyjne dodatki. A ja dziękuję Państwu za mnóstwo cudownych maili. Na pewno wszystkie przeczytam spokojnie. Pewnie kolejne 3 godziny się tutaj przydadzą, ale to już później. No i dziękuję za wszystkie dzisiejsze telefony. Też ich było bardzo, bardzo wiele. Dobry wieczór. Ja dzwonię tylko tak, żeby powiedzieć, że zrobiliście mi dzisiaj wieczór, bo właśnie kończę urlop. I to byłby słaby dzień, ale usłyszałem przed chwilą Piotra Stelmacha i no i właśnie to mi zrobiło dzień. Dzień dobry, Dariusz Bałachwiej. Byłem, jestem i będę z Wami zawsze. Przez ostatni tydzień uświadomiłem sobie, jak ważne są głosy redaktorów. Że sama muzyka puszczana przez tydzień w zasadzie, no mimo że była bardzo dobra, to tak w ogóle nie brzmiała. Zostaję z trójką, bo jest dla mnie wyjątkowa i ważna, bo całe moje życie jest z nią związane. Beata Dąbrowska. Dziękujemy bardzo, proszę z nami zostać. Agnieszka Szwajgier, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, którego usłyszą Państwo już za kilka minut po 19:00 i mówiący ze słowa Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy za popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki, bo już za 5 minut 19:00. Do usłyszenia. No need to blame myself, no need to die, I'm only human. I'm done, you got to put me on, I know we can come along. Don't